Εμπρός ανάψτε τη φωτιά, έχουμε ραβάιση. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν με μια σκληρότατη αντίθεση, όπου το κεφάλι του νυμφίου παίχτηκε σε επίπεδο κρεοπολίου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Απόψε να μην κοιμηθείς, παρά να κατερέψεις. Εμπρός ανάψτε τη φωτιά, έχουμε ραβαΐσει. Και μη παραπίνετε μωρέ παιδιά. Έχουμε κρασί καινούριο και γιουβέτσι μες στο φούρνο. Σε χασμένα τραγουδάκια και φρεσκότα τα σωμάκια. Την έλα, την έλα. Απόψε την κιθάρα μου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει σε εσάς που απογοητεύεστε, αλλά ξαναπροσπαθείτε. Il avait de grands yeux très clairs, parfois passe des éclairs, comme au ciel passe les orages. Il était plein de tatouages. Que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne. Sur son bras droit un mot ça résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon dessein, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Il mettait dans ses cheveux blonds la lumière. Το απόψινό μήνυμα πάει να βρει όσους νιώθουν, λέγε ο Νάρη, εξαντλημένοι τελευταία, κυνηγημένοι από αόρατους εχθρούς που κατατροπώνουν και αφήνουν πίσω τους εκατόμβες νεκρών. Μαζί βρεθήκαμε εδώ, στρατοκόπη. Εδώ κατοικούμε ανάμεσα σε πολυδέδαλους δρόμους, τυλιγμένοι σφιχτά από τη νύχτα και τη σιωπή. Σαν καλοί φίλοι, αναπαυόμαστε μαζί, κατευχαριστημένοι, δίχως να θυμόμαστε πια τα φιδογυρίσματα των δρόμων που έχουμε διαβεί. Τη σαλεύει κατά πάνω μου μέσα από τη σκοτεινιά, πανούργο και κελαριστό σαν φουσκονεριά. Παράφορο και μανιασμένο, με ένα πρόστιχο κούνημα των λαγωνιών. Τι αναπηδά, κράζοντας μια απάντηση μέσα από μένα, σαν αετό σε αετό στα μεσούρανα, κράζοντας για να επιβληθεί, κράζοντας για μια άδικη εγκατάλειψη. Γράφει ο Τζόις στις φανερώσεις και ρώτησες. Είναι στρατιώτης, νεκρός, θαμμένος σε τάφο, που δεν κατάλαβε ακόμα πως έχει πεθάνει. Bonheur perdu, bonheur en fou. Toujours je pense à cette nuit. Et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe. Que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire. J'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert. Il avait ses beaux yeux verts. Dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne ne savait pas. Je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire. Qu'on s'en irait loin tous les deux dans quelque pays merveilleux. La de lumière. Il était mince, il était beau. On l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front qui mettait dans ses cheveux blonds. La lumière. Guillaume Apollinaire. Αυτός που πρέπει απόψε να πεθάνει στα χαρακόμματα είναι ένας μικρός στρατιώτης με χαμένο βλέμμα που κοιτάζει ολιμερής τις τσιμεντένιες πολεμίστρες, τις δόξες που κρέμασαν εκεί τη νύχτα. Αυτός που πρέπει απόψε να πεθάνει στα χαρακόμματα είναι ένας μικρός στρατιώτης, αδελφός μου και εραστής μου. Και αφού πρέπει να πεθάνει, θέλω να γίνω ωραία. Με τα γυμνά μου στήθη θέλω να ανάψω τους πυρσούς. Με τα μεγάλα μάτια μου τον πάγο της λίμνης να λιώσω. Και ουφή μου τάφος θέλω να γίνουν, αφού πρέπει να πεθάνει. Θέλω να γίνω ωραία, με στην ωραία αιμομιξία. Με στον ωραίο θάνατο. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Ooh. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Ooh. Take away my trouble, take away my grief. Ooh. Take away my heartache, in a night like a thief. She gave me love, love, love, love, crazy. She gave me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her in the night. Yeah, I wanna throw my arms around her and kiss and hug her, kiss and hug her tight. Απολινέρ. Μα κύρια μου, ακούστε με λοιπόν. Έχετε χάσει κάτι. Είναι η καρδιά μου, ψιλοπράγματα. Μάζεψέ τη λοιπόν. Εγώ την έδωσα, εγώ την παίρνω πίσω. Ήταν εκεί στα χαρακόμματα. Είναι εδώ. Γελάω. Γελάω με τους ωραίους έρωτες που θέρισε ο θάνατος. Yeah, when I'm returning from so far away. She gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it make me whole. Yeah, it make me mellow down into my soul. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy. Love, love, love, love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. Και ενώ η σελήνη λάμπει, πάλι καρδιά μου τραγουδά. Κυρίες και δεσποινίδες μου, τι πλήξη, πέθανα για τα καλά. Μακάρι και η ιερωμένη μου τη νύχτα πάνω στον έρωτα να είχε ξεψυχήσει. Λάμπει ελπίδα απόψε, σαν ταπεινό χωριό. Κάτεργο ή παράδεισος, αδιάφορο μου είναι. Ο ξαφνικός ο έρωτας διπλή χαρά μου δίνει, τα θύματα πολλά απ' των ματιών μου τις αγίνει. Κι όταν μόλο τον έρωτα γεράσω μια βραδιά, θα αναπολώ τη θάλασσα και τις πορτοκαλιές και αυτό τον ταπεινό σταυρό που κοιμάται μια καρδιά. Η δόξα που τη σκότωσε, μαζί με άλλες καρδιές. Είναι η ώρα του έρωτα στις παράφορες νευρώσεις. Είναι η ώρα του θανάτου και του ίστατου όρκου. Αυτός που πρέπει να χαθεί πεθαίνει σαν τα ρόδα. Είναι ένας μικρός στρατιώτης αδερφός μου, κεραστής μου. Εραστής ή στρατιώτης. Κατάλαβες ποτέ τι ήταν πραγματικά? J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps. Qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Στις 13 του Μάη εκείνη τη χρονιά, καθώς μέσα από σύραγγες λευκές περνούσες με τα αμφιεσμένη ψυχή μου, είδες άξαφνα τους πεθαμένους και τους ζωντανούς. εκείνη πίσω, η άλλη μπροστά. Είδες τους στρατιώτες και τις γυναίκες. Ένα τρένο τρέχει γρήγορα μέσα στο λιβάδι στην Αμερική. Γυαλιστερά σκουλίκια λάμπουν απόψε γύρω μου, λες και το λιβάδι καθρέφτης ήταν το ένα άστρο ουρανού. Και ένα λαμπερό σκουλίκι πάλεται κάτω από το άστρο που το λένε Λου. Και είναι το σώμα της αγάπης μου, άειλο και χωικό. Και η ψυχή, μυστική και θεϊκή. Hélas, avril en vain m'ouvre à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. D'être vécu sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Ακού λοιπόν τα μυρολόγια. Μετάλλια σφυρίλατα, χρυσές καμπάνες πένθυμες, όλες οι πασχαλιές, όλες οι βιόλες. Είναι οι νεκροί που σηκώνονται. Είναι οι νεκροί στρατιώτες που ονειρεύονται τις αγάπες που έχουν πια φύγει, άσπυλες και απελπισμένες. Η αγάπη αρχίζει μετά το νεκρό. Αρχίζει μετά το τέλος. Σαν κάποιος δρόμος σκοτεινός από στάχτη που λησμονιέται. Γιατί έφυγες? Γιατί μπήκες μόνο στη νύχτα? Το φιλί δεν ήταν φιλί. Η αγάπη δεν ήταν αγάπη. Μάρκος Μέσκος. Απολινέρ. Το 1904 πήγα στο Στρασβούργο για την τελευταία αποκριά. Κάθισα μπρος στο τζάκι του ξενοδοχείου με ένα τραγουδιστή της όπερας συντροφιά που μόνο για το θέατρο μιλούσε. Η Ρούσα η σερβιτόρα μας φορούσε ροζ καπελίνα στο κεφάλι. Ούτε η Ήβη που τους θεούς κερνούσε όμοια δεν είχε, ούτε καμιά άλλη ροζ καπελίνα. Χαίρε καρναβάλι. Στη Ρώμη, στη Νίκαια, στην Κολονία, με στα λουλούδια και τα κομφετή, καρνάβαλε τη μούρη σου είδα πάλι. Ο βασιλιά που ξεπερνά σε πλούτη και αρχοντιά τον Γκρίσο, τον Ρότσιλτ, τον Τορλόν. Εδείπνισα με λίγο φουαγκρά, ζαρκάδι τρυφερό με κάστανα, τάρτες με κρέμα και λοιπά. Μια γουλιά Κίρς με στυλώνει. Αχ, και ένα είχα αγκαλιά. Σε όλους τους νέους δρόμους που ανοίχτηκαν στην ποιήση από το 1910 ως το 1920 συναντά κανείς τη μορφή του Απολινέρ. Η ιδέα ότι μια σκληρή μοίρα τον εμποδίζει να αγαπηθεί που του πέρασε για πρώτη φορά μετά την αποτυχία του με τη Μαρή στο Σταβελό και τη Λίντα στο Παρίσι τον κατακυριεύει στη διάρκεια μιας περιπέτειας πολύ πιο σοβαρής από τα πρώτα του φλερτάκια. Ο Απολινέρ αρχίζει να αισθάνεται ο πικραγαπημένος. Στα τέλη του 1914, ο Απολινέρ στη διάρκεια των εχθροπραξιών κατατάσσεται σε ένα σύνταγμα πυροβολικού στη Νίμη. Τον Απρίλιο του 1915 βρίσκεται στο μέτωπο στην Καμπανία. Ο πόλεμος του αποκαλύπτει έναν κόσμο αδιανόητο, του οποίου κατάφερε να εκφράσει τη φρίκη και μαζί την παράδοξη ομορφιά. Τα ποίηματα που γράφει την εποχή εκείνη χαρακτηρίζονται από μια συγκλονιστική και συναρπαστική ελευθερία. Απολινέρ. Γνώρισα κάποιες προφήτισες. Η κυρία Σαλμαζούρ έμαθε να ρίχνει τα χαρτιά στην Οκεανία. Εκεί είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια νόστιμη σκηνή ανθρωποφαγίας. Δεν μιλούσε γι' αυτό συχνά στον κόσμο. Στην πρόβλεψη του μέλλοντος ποτέ δεν έπεφτε έξω. On n'a pas besoin de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent pour y s'épondre de ton cerveau. Un joli petit brouillon. Μια χαρτορίχτρα από τα Πυρηναία, η Μαργαρίτα Τάδε, είναι εξίσου έμπειρη. Μα η κυρία Ντερουά έχει μεγαλύτερο ίστρο. Πέφτει Διάνα. Όσα μου είπε για το παρελθόν ήταν αλήθεια και όσα μου πρόβλεψε επαληθεύτηκαν τότε που μου είπε πως θα γίνουν. L'amour de son prochain, on n'en pense que du bien, mais on a tous notre territoire, et là tu vois, on veut pas d'histoire, on peut toujours en discuter entre tribus civilisées, d'accord pour l'amour de son prochain, s'il m'est prouvé que c'est un petit bien. Γνώρισα ένα σκιομάντι, μα δεν τον άφησα να ανακρίνει τη σκιά μου. Η ήξερα ένα ραβδοσκόπο, τον Νορβηγό ζωγράφο Ντίριξ. Σπασμένος καθρέφτης, αλλά ατυχημένο, πεταμένο ψωμί. Μπορούν αυτοί οι αθέατοι θεοί να με προστατεύουν πάντα. Στο κάτω-κάτω δεν πιστεύω, αλλά βλέπω και ακούω και σημειώστε πως διαβάζω αρκετά καλά το χέρι. Γιατί δεν πιστεύω, αλλά βλέπω. Και όταν μπορώ, ακούω. C'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, non, non, non, il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère. C'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, non, non, il faut pas se laisser faire. Non, non, non, il faut pas. Όλοι έχουν γίνει προφήτες, αγαπητέ μου Αντρέ Μπηγή. Μα καιρό τώρα έχουν κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν πως δεν έχουν κανένα μέλλον. Πάντα θα είναι στα σκοτάδια και οι λήθιοι εκεί ενετής. Το έχουν πάρει απόφαση και ούτε που τους περνάει από το νου να αναρωτηθούν αν γνωρίζουν ή όχι το μέλλον. Τίποτα το θρησκευτικό σε όλα αυτά, ούτε στις δυσιδαιμονίες, ούτε στις προφητείες, ούτε σε ό,τι αποκαλούμε αποκρυφισμό. Κι όμως υπάρχει ένας τρόπος να παρατηρείς τη φύση και να ερμηνεύεις τη φύση πέρα για πέρα θεμητός, επιμένει ο Απολινέρ στους Αλτιμπάγκους, και έτσι δίνει όθηση σε εσάς που απογοητεύεστε, αλλά ξαναπροσπαθείτε. Είναι σίγουρο πως η ποίηση, όπως την ορίζει και την εντοπίζει ο Απολινέρ στην αληθινή ζωή και στα παθήματά της, είναι ένας ασφαλής οδηγός στις απογοητεύσεις και στις επανεκκινήσεις. Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds, ou faire un peigne à mes cheveux. La bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ah, και να σε είχα αγκαλιά. Η κοπέλα τον απορρίπτει οριστικά και έκτοτε δεν ξαναδίνει σημεία ζωής. Αυτή η αποτυχία, την οποία θα βιώσει πολύ οδυνηρά, θα αποτελέσει το έναυσμα για το τραγούδι του πικραγαπημένου που θα εκδοθεί το 1909, αλλά και για κάποια άλλα ποίηματα όπου το εξωφρενικό και η ηρωνία συγκαλύπτουν τη σπαρακτική εκμυστήρευση. Έτσι έπραξε ο Απολινέρ και έτσι έγινε ποιητής από αυτούς που όλο την πατάνε και όλο ξαναρχίζουν. Το σημερινό μήνυμα σε συνοδοιπόρους ομοιοπαθείς περιείχε: ο λεγιονάριός μου Edith Piaf. Σενσένς, τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, αριθμός 1, όπως 18. Ρεμπέκα Χίρς, βιολί. Καρολίν Ντέρνλεϊ, βιολοντσέλο. Τζον Λένεχον, πιάνο. Have you ever, από το Αφήνοντας το Las Vegas, του Μάικλ Φίγκης. Crazy Love, Van Morrison. Tango Tango, Carlos D'Alessio, Marguerite Diras. La Javanes, Madeleine Peyrou. Bellini, Norma, Maria Callas. Castadiva, Συμφωνική του Τωρίνου, Rai, Arturo Basile. Paris Combo, από το Πουτουμάγιο. On a Pabes One. Η Τζέιν Μπίρκιν ακούστηκε στο Image Phantom του Hervé Guibert σε μουσική του Maurice Ravel. Η μετάφραση του Απολινέρ ήταν του Χριστόφορου Λιοντάκη και της εισαγωγής της Τιθίκας Δημητρούλια. Τα καρναβάλια που δεν έγιναν, οργανωμένα από στρατιώτες που πέθαναν νωρίς και επειδή είναι θαμμένοι σε ξένη γη, ακόμα δεν πίστεψαν πως έχουν πεθάνει. Γι' αυτό αυτοί οι στρατιώτες που δεν ξέρουν αν είναι ζωντανοί ή νεκροί στείνουν καρναβάλια με τον ποιητή που τους πίστεψε. Άραγε, είναι νεκροί ή σαλτιμπάγκοι? Σιγά μην απαντήσεις. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε εσάς που απογοητεύεστε, αλλά ξαναπροσπαθείτε. Γιγιώμα Πολινέρ Σαλντιμπάγκη. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενελάους Καραμαγκιόλης.